जो चाहा था तूने किया, जो मांगा था तूने दिया। भले ही होंगे वो हजारों दुश्मन, पर मेरा साथ जो तूने दिया।